بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا، من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانانو ورونو، په باطلو ډلو کې د طالبانو ذکر منګه شروع کړو. تر دې ځای پورې د طالبانو شل نواقص ذکر شوی دي. نن د طالبانو یوویشتم ناقص ذکر کوو. د طالبانو یوویشتم ستر ناقص دا دی چې د خلافت مجاهدینو خلاف د امریکایانو کومک وکړو. او د دې ناقص په ضمن کې به د طالبانو دا شبهه هم موږ رد کړو انشاءالله، چې موږ ته وایي تاسې د امریکا خلک یاست. په مخکې درسونو کې د پاکستان، ایران، روسیا او د کابل مرتدې ادارې په اړه باندې خبره تیره شوه چې هغوی نه هم طالبانو د اسلامي خلافت په خلاف باندې کومک اخیستو. نو نن دا خبره ذکر کوو چې طالبانو د مسلمانانو خلاف امریکا سره هم لاس یو کړی و. په خلافت باندې ابتدایي جنگ چې طالبانو شروع کو، دا د پاکستان استخباراتو په امر باندې شروع کړی و، چې کله سره د دومره اشرونو هم الله رب العالمین ناکام کړل. روس، ایران، چین، پاکستان او د کابل ادارې د کومک باوجود دی په دې باندې ونه توانېدل چې د خلافت اسلامي څخه تمکین علاقه قبضه کړي، خلافت اسلامی نه خپل علاقې ونیسي. نو اخیر یې امریکا سره د سولې په نوم د دوستۍ تړون ته زور ورکړو، او خپل دغه ائتلاف کې صلیبي ټلواله هم شریکه کړه. بیا هماغه و چې سپین غر څخه د پاکستان پوځ شروع وکړه د خلافت اسلامی په مجاهدینو باندې جنگونه کول، او په څنګ کې طالبانو ته هم مورچې ورکړې. پاړه چینار او کورم ایجنسۍ کې مرکزونه ورته ورکړل. حتی تر دې پورې چې د طالبانو سنگرونه چې کله مرګورو فتح کړل، هغې کې د کورمې څخه راغلې ډوډۍ او نور شیان موجود و. د پلان موافق لاندې طرفه کابل ادارې شروع وکړه، او فضايي جګړه د امریکا او صلیبي ائتلاف په برخه باندې شوه. نو صلیبي ټلوالې خپلې دندې ته ادامه ورکړه، او مسلسل د مسلمانانو په کورونو، جوماتونو، مدرسو، روغتونونو او لارو کوڅو باندې ړنده بمباري کوله. حتی تر دې پورې چې عوام مسلمانان هم نه پرېښدل. د دې لپاره چې د خلافت ساحه وای موږ ته بیخي اوزګاره شي، چې زموږ هر یو بم، هر کروز، هر توغندی، هر گزار چې لګي، نو دا د مجاهد په کور باندې ولګي، دا د مجاهد په بچی باندې، د مجاهد په میرمن او د مجاهد په سیمو کې اوسیدونکو سپینګرو باندې ولګي. هغه اتیا کلن عوام سپینګری هم وویشتل، هغه هم شهیدان کړه. خصوصا د هسکې مینې د میلوي سیمې عوام سپینګیري او سپینسرې میرمنې هم ویشتلې، چې بیا څو څو ورځې په خوړونو کې پراته وو، څوک د کوره نشو بهر کېدی، حتی مرغانو یې غوښې وخوړې. د دې جواب به طالبان د رب العالمین په دربار کې ورکي، او دنیا کې هم مجاهدین به ترې د یو یو ظلم تپوس وکړي انشاء الله. د دولت اسلامی په خلاف باندې امریکا سره د طالبانو تړون بیلګې خو ډېرې زیاتې دي، او دا د هغه مامن د وخت راهیسې پیل شوي وي. څه نوې خبره نه ده. لکه شډل په سیمه کې طالبانو د ګردي غر په سر باندې زګویک او ثقیله سلا نصب کړې وه، په خپلو سنګرونو باندې لوی لوی سپین بیرغونه لګولي وو، د امریکایانو تیاری براتلی د اربکیانو او طالبانو شریک اتحادی ملیشو با د اسدآباد کرکنی اچین د مجاهدینو سنگرونه ورته پنخه کول نقطې به ورته ورکولې او بیا به دې صلیبی کفارو وړنده بمباری کوله. دا د اسدآباد کرکنی او اچین هغه سیمې دي چې د الله رب العالمین په فضل مجاهدینو د طالبانو نه بالکل تصفیه کړي. طالبان د دې علاقو نه وشړل او بیا د کابل اداره د خپلو امریکایي بادارانو په ډاډ باندې رامخ کې شوه چې هغه هم الله رب العالمین په فضل سره مات شوه. د دې امبیانې او د دې سلاګانې مجاهدینو غنیمت کړي. نو آخر هم په دغه سیمه باندې امریکایانو د نړۍ تر ټولو ستر بم د بمونو مور را گزار کړه. نو په دغه ساحو کې به امریکایانو طالبانو په مرسته باندې د طالبانو په جاسوسۍ باندې د اسلامي خلافت سنگرونه په نښه کول. د رمضان په یو شپه د کرکنۍ په سنگر باندې د بی پیلوټه تیارو لخوا اوه یا اته گزارونه وشو. نه مجاهدین پکې شهیدان شو، څلور پکې زخمیان شو او دې طالبانو چې مخابره کې کومه خوشحالي ښکاره کوله او دای ویل چې موږ درځو په تاسو باندې حمله کوو. او عین موقع کې چې کله برنه بمباری شروع وه طالبانو هم خپله ثقیله صلاح د مجاهدینو په خلاف باندې چلوله. او ډیره د تعجب خبره دا ده چې سبا کله عوام ورغلل هغه شهیدان راوچتول نو طالبانو نه پرېښدل. د هغې خوانه د زګاویک ډزې پې کولې. نو دا هغه په درواغو باندې د ولس استازیتوب دعوه کوونکو طالبانو حقیقي څیره ده. دغه بیلګې ډېرې زیاتې دي خو د طالبانو امریکا سره د تړون تر ټولو مهم شرط دا و چې د اسلامي خلافت په خلاف به جنګ کوي. لکه دا څرګندونې د امریکا سابقه د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا بایلونکي ولسمشر ټرمپ دا وکړي په میډیا باندې. نو بیا خو طالبانو هم جاسوسۍ ته ملا وتړله ځکه هغه شرم چې طالبانو د 50 کال راهیسې په نصیب شوی و اوس یې غوښتل چې دا موقع د لاسه ور نه کړي. نو د یو سنگر جاسوسي به کوله. په وزیر تنګي کې د بغدادي سنگر په نوم باندې د اسلامي خلافت یو سنگر و چې نیول یې د طالبانو د وسه بهر و. خو چې کله د ډرونونو د عمله ملګري شهیدان شو طالبان ورته ور وختل او دا چغې شروع کړې، ویډیوګانې وکړې چې موږ بغدادي سنگر ونیو. ځکه طالبانو خو امریکایانو سره خبره وه، د فیزان بیخي بې غمه او ډاډه و. په قطارونو قطارونو به روان و. تاسو به هغه تصویران کتلي که نه مو یې کتلي تاسو لږ نیټ کې وګورئ. په سلګونو طالبان به د قطارونو په شکل کې په دې ډاګو باندې روان و خو نه پرې چیرته گزار کېده، نه چیرته جیټ ویشتل، نه چیرته بی پیلوټه تیاری ویشتل، نه چیرته هلیکاپټرو ویشتل، نه چیرته د کابل مرتدی ادارې پوستو څخه په ډز کېده. خو د الله لښکرې خو ډېرې دي. د رب شان دا و چې دغه بغدادي سنگر باندې په طالبانو باندې تندر را وغورځو چې لسګونه طالبان پکې هلاک شو. ولله الحمد على ذلك. همدغه رنګه تورې بورې کې په 2 ورځو کې 10 ډرونونه وشو. د سلیمان خېلو تنګې د میلوي ساحه چې د عرب مجاهدینو پټنځایونه پکې و هلته سنگرونو کې مجاهدین وو دا ټول شهیدان شو. طالبانو جاسوسي کوله او د مجاهدینو شهادت څخه وروسته چې طالبان کله دغه سنگرونو ته ورغلل نو مخابرو باندې د سپین غر په سر خپلو مشرانو سره رابطه وکړه چې دلته جسدونه پراته دي، په یو مورچه کې 10 جسدونه دي، سوځېدلي دي. هغې ورته وویل چې تاسو ویشتل وینه موږ نه دي ویشتلې، تیارو ویشتلې دي. نو دغه بمبارونو له امله چې توره بوره سقوط شوه په لار کې مجاهدین بیا د ډرونونو ښکار شو. طالبانو ته به چې کله مجاهدین وویل چې دا څنګه چل دی، په تاسو باندې څنګه دی او کاڼي ګزارم نه کیږي دغه صلیبي تیارو د خوانه، نو هغې به ډېر په سپینسترګۍ باندې دا جواب وکړو چې ظالمان الله په ظالمانو مسلط کړي. بیا هماغه د سلیمان خېلو اوچت سنگرونه چې طالبانو د زیارت سر په نوم باندې پیژندو زموږ مجاهدینو باندې شپه ورځ بمبارونه کېدل، ډرونونه کېدل، حتی تر دې پورې چې دغه ډرونونه د مجاهدینو شهادت او فضایي عملیات د دغه سنگر د سقوط باعث وګرځېدو. خو طالبان ورته ور وختل، ډېر په ډار باندې ابتدا ورغله، نه مخکې کېدل. د سقوط نه تقریبا 1.5-2 ورځې وروسته دغه سنگر ته ورنږدې شو خو یو هم دا جرأت نه درلود چې د سنگر ساحې ته ورداخل شوی وي. مختلف دلګي طالبانو ورلیږلي و، سهار ورغلي و اغه ځای ته. خو تر مازیګره پورې د خوګیانو د اغه سر نه تر سپین غر د پاکستان فرضي پولو باندې ناشت مشرانو د امرونو او زاریو نه ختمیدونکې لړۍ شروع وه، خو هیڅوک دې ته نه تیارېدل چې دغه سنګر ته ورننوځي. خلافت مجاهدین یادول وایي دا خلک سنګرونو کې پټیږي او بیا یو ځل نه جنگ شروع کوي. آخر هم د دیر څخه راغلي یو څو کسان ورمخکې شول. هغه نمونه په مخابرو کې اخیستل موږ ته یاد دي، خو هغوی د دې لایق نه دي چې موږ د هغوی نمونه ذکر کړو. ور داخلېدو سره سم یو ستره چاودنه وشوه. چې کله ملګرو مخابره کشف کړه نو طالبانو وویل چې انفجار وشو او کم کس چې ورننوتلی و د هغې دواړه خپې غوسې شوي دي او ډیر شدید زخمی دی. په شمیر یو څو نفر دغه سنګر ته ورننوتل. په لږ وخت کې یو څو انفجارات وشو. فقط طالبانو دې سنګر ته سر ورښکاره کړه چې انغماسیان خو پکې نشته. بیرته په تیښته باندې بریالی شو. په دې سنګر کې څو دقیقې هم تیرې نه کړې، ولله الحمد على ذلك. بیا د پنجکوړې، موسی کنډ او مرغا سنګرونه دا ټول بمبار شو. جګړه د انګور کلا او شیخا حدودو کې شروع شوه. هلته هم کروزونو د کتیبۃ الفتح او نور ملګري شهیدان کړه. همدغه رنګه د اوغوز، کسور، ډاګومینې، خروا، تختو، سلوخلو، باغداري دا ټول سنګرونه دې صلیبي کفارو په ډرونونو او کروزونو باندې وویشتل. د هغې نه وروسته به طالبان ورته وروختل. هغه طالبان هم په دې خبرو باندې ښه خبر دي چې هلته موږ سره په جنگ کې ښکیلو، خو دا بېله خبره ده چې خپل تعصب د وجې نه دا حقیقتونه نه ښکاره کوي. همدغه رنګه کونړ کې د چلس سر او نورو علاقو باندې اول امریکایي ډرون به ګزارونه کول، وروسته به ورته طالبان راتلل او هغه سنګر به نیوه. خو رب العالمین همداسې نه دي پریښي. اکثر به الله رب العالمین په فضل سره مجاهدینو کمین سره به دا مرتدین مخامخ کېدل او کله به په خپلو کې سره جنګېدل، کله به په نورو مصیبتونو باندې اوړېدل. لکه چلس باندې یو ځل لږ وخت دپاره د طالبانو قبضه کړې وه. لګیا شو د عوامو مسلمانانو کورونه سوځول. په یو کور کې طالبانو زخمیان ساتلی و. نو نور طالبان راغلل او د لاندې منزل نه د کور ته ور ولګو، نو خپل ټول زخمیان یې په خپل لاس باندې وسوځول. او دغه مجاهدینو نه چې ساحې د طالبانو ونیولې، دا د طالبانو د وس کار نه و، ځکه طالبانو کې ایمان نشته، طالبانو کې شجاعت نشته. طالبان په جنگ کې وروسته وروسته کیږي. خو دې کفارو ورته ډیر زیات ډاډ ورکو. امریکایانو فضايي عملیات کول، روسیه ورته لیزري اسلحې ورکړې وې، پاکستان ورته ډاډ ورکو، کابل ادارې ورته ډاډ ورکو. د دې ټولو په ملاتړ او په ډاډ باندې طالبانو دغه سیمې د مسلمانانو نه او خلافت اسلامي مجاهدینو نه ونیولې. نور داخلي نظم هم بیخي کمزورې و. په ننګرهار کې چې کم طالبانو، هلمندیانو او کندهاریانو ترمنځ اختلاف راغی، د پیښورو ترمنځ اختلاف راغی، په عمومي نمبرو کې به یو بل تردی بدې ویلې. د هلمند مختلف قمندانان یې ډیر په بېزتۍ سره په عمومي نمبر کې معزوله کړل او ورته وی ویلې چې تاسو د کوم ځای نه راغلي یاست، هماغه ځای ته لاړ شئ، موږ ته ستاسو حاجت نشته. چا به ویل چې فلانکي مرکز کې د فلانکي علاقې والا خلک ډیر دي او زمونږ د پیښورو مرکز کې نفر کم دي، موږ ته د شپې تکلیف وي. او رب العالمین په دومره ویره او دومره خوف اچولی و چې شپې به لږ څه آواز واورېدو نو بیا به په ضربو باندې شروع وکړه. خپلو مشرانو به چې ته تپوس وکړو وایي دلته څه ټک غوندې وشو. او الحمدلله د خلافت مجاهدینو دومره جنگ کې یو ډزم د شپې بې ځایه نه دی کړی. طالبان په دې جنگ کې دومره تنګ و چې یو کس به زخمی شو، امیر به ورته وویل چې دا په قچرې باندې دوه کسه انتقال کوي. خو د دغه زخمی مرګرو به ویل چې نه، موږ دا په شا باندې وړو، په دې سپین غر باندې موږ دا په شا پورې کوو، هغه د ګاړي ځای پورې، فقط د دې ځای نه به ځان پټوو. حتی تر دې پورې چې طالبانو آخر د سپین غر په سر باندې د تښتېدونکو اماراتیانو دپاره پاټک واچوو. یوه ورځ مشر سره رابطه کوله چې دوه کسان دي او تختی، موږ یې منع کوو خو هغه هیڅ نه منع کیږي، جنگ ته تیارېږي. هغه مشر ورته وویل چې زما در تګ پورې ایسار کړی. نو پاټک والا ورته وویل چې دغومره مې ایسارولی شوې نو بیا خو مشکله نه وه، دا خلک خو ډستم تیار دي. او پرېښدل، سپین غر باندې واوړېدل، اخوا مرکزونو ته لاړل. اختر رانږدې و، مشرانو هم دا مطالبې کولې، کشرانو هم دا مطالبې کولې، مولیان هم لګیا وو چې اختر نږدې دی، میاشت هم تېره کړه، چا به ویلې چې دو میاشتې هم تېرې کړې، نور هم خبره د وس نه بهر ده، لہذا امیر سے منگتا اجازہ راکی. او دومره ناپوی او جاہل خلقو چی بالکل دا اللہ رب العالمین دا دین نه نوم خبر، صرف پا دینوم باندی راوستی بچی خوارج دی. زمنگ ملگورو با دا دین تا پوسونا وکلا چی تاسو دلتا ولی راغلی است، وی زکا تاسو خوارج است. مرگورو با اتویل چی خوارج ست وی، خوارج پیجنی. بیای نه ملا سره جوابو، نه مشر پا دی پوی دو، نه کشر پا دی باندی پوی دو، بس وی تاسې خوارج یاست، تاسې ظلمونه کړي دي، تاسې عوام خلق له کورو ویستي دي او خلق مو وجلي دي. نو مرګورو به ورته ویل دغه خلق بیا خوارج ګرځي، او که چیرته بالفرض دغه کارونه منګ کړي وي، نو دا تاسو چې د کوم پاکستان په سنگر باندې ناست یاست او په منګ باندې ډزې کوئ، د کوم پاکستان په گاړو کې چې ته راغلی، د کوم پاکستان اسلحه چې ستا په لاس کې ده، د کوم پاکستان دغه ډوډۍ او دغه خوراک چې ستا په لاس کې دی، د کوم پاکستان نسوار چې ستا په خوله کې دی، دغه پاکستان د ظلمونو او کفرونو نه ته نه خبر، د کوم ظلم نسبت چې تنن ماته کې، د دې په سلچند او زرچند زیات ظلمونه پاکستان حکومت نه دی کړی. زما په اړه باندې خو ته صرف شکوک او شبهات لري چې اله دلته داسې کار وکړو، هلته داسې کار وکړو. د پاکستان خو رسمي ثبوتونه موجود دي، که د خلکو وجنه وې، که ظلمونه وې، که د جماعتونو ړنګونه وې، دا ټول خو پاکستان کړي دي. آیا موږ دغه شان د اسلامي امت میندې او خویندې په کافرو باندې خرڅې کړي چې ته نن هغه پرېږدي د هغه په صلاح او کومک زما په خلاف جنګیږي؟ خو بحمدالله داسې به چپ شو، فبوهت الذي انکر کأنما القی فی فمه الحجر. همدغه رنګه کونړ کې د کونړو لغمانو او بهرنو طالبانو ترمنځ شدید اختلافات موجود و، حتی چې ډیر کرد د خپل منځي جنگ سبب هم ګرځېدلی. نو دې طالبانو هیڅکله دا نشو کولی چې مجاهدینو څخه دا صحیح ونیسي، خو خبره ټوله د فضا وه. د امریکا ړنده بمباري دا یو لوی سبب و چې مجاهدین قدم په قدم نخه کول. هیڅ یو ځای، هیڅ یو سنگر په امن نه و، هیڅ یو کور په امن نه و، زمنګ ماشوم په امن نه و، زمنګ زرانه په امن نه و. سنگرونه به اول ټول امریکا بمبار کړه، دغه صلیبي ټلوالې به بمبار کړه، بیا به ورته طالب راتلو. نو طالبانو امریکا سره دغه رنګ قوي موالات، دوستی او تړون درلودو د مسلمانانو او د اسلامي خلافت په خلاف باندې، او دغه رنګ موالات او د دوستی او د تړون حکم بار بار بیان شوی دی. الله رب العالمین فرمای: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الله رب العالمين بأغى منافقان باندي دو كفر فتولق ولدا چاغي يهوديان تا أهل كتاب تا دو نصرت دروغ لوزن وركول، دو دروغ تمي وركولي، ذکر رب العالمین پخپل باندې فرمای: والله یشهد انهم لکاذبون. دروغ وی دا خلق، خو صرف په دې خبره باندې کچیر ته تاسو مسلمانانو د دې علاقې نه وستلی، نو موږ به هم تاسو سره وزو، او که تاسو سره جنگ وشو نو موږ ستاسو مرسته کوو، ستاسو نصرت کوو. رب العالمین په دې باندې دغه خلق د یهودیانو د اهل کتاب ورونه وګرځول، او دا خلق کافر وګرځول. نو اوس د طالبان خپل ځان په دې آیتونو باندې وتلی چې دوی څومره لویه مرسته د مسلمانانو په خلاف باندې امریکا سره کوله، پاکستان سره کوله، کابل ادارې سره کوله، روسیه سره کوله، ایران سره کوله، د نړۍ ټولو کفارو سره کوله. همدغه رنګه سورت محمد کې الله رب العالمین فرمای: ذلک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطيعکم فی بعض الامر والله یعلم اسرارهم. ګوره دلته هم د ارتداد فتوا په هغه چا باندې ورکړه چې دې کفارو ته ویلو چې موږ به په بعضو خبرو کې، په بعضو کارونو کې ستاسو اطاعت کوو، ستاسو خبره منو. رب العالمین وویل چې دا خلک مرتد دي، دا منافقان د اسلام نه وتلي دي. همدغه رنګه سورت نساء کې الله رب العالمین فرمای: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء. اے مؤمنانو، دا یهود او نصارا په دوستۍ او انډیوالۍ سره منیسئ، بعضهم أولياء بعض باج ددين د باج نور ملگری دی ومن يتولهم منكم فإنه منهم او دی سر چه پتاسو که چا دوستی وکڑا نو دا د آغی د ڈلی نده. امام ابن حزم رحمه الله د دی معنا دا کی ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. المحلا بالآثار کی وی دا اللہ رب العالمین دا وینا پا خپل ظاهر باندې بنا دا چه دغا کس دا کفار دا جملین یو کافر دے او دا داس حق خبر دا دا داس صحیح خبر دا چه دو مسلمانانم پا کچرت اختلاف نکی. ہم دغا رنگ امام ابن جریر رحمہ اللہ تفسیر دا دی آیت کریمہ دلانی مخ کی تیر شویو اغا ہم دا ویلیو چه دا کار کفر دے. شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ ہم وی فَكَيْفَ بِمَنْ أَعَانَهُمْ أَوْ جَرَّهُمْ عَلَى بِلَادِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَثْنَى عَلَيْهِمْ أَوْ فَضَّلَهُمْ بِالْعَدْلِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَاخْتَارُوا دِيَارَهُمْ وَمُسَاكَنَتَهُمْ وَوِلَايَتَهُمْ وَأَحَبَّ ظُهُورَهُمْ فَإِنَّ هَذَا رِدَّةٌ صَرِيحَةٌ بِالِاتِّفَاقِ. الدر الثانيه اتم جزء کی وی د اغه کس بس حکم وی چې اغه د کفارو کومک کړي وی یا د مسلمانانو علاقه ترا وستي وی یا دا غی صفتونه کی یا دا مسلمانانو څخه په عدل کې غوره بولی یا دا غوز مکه اغی سره وسیدل او دوستی خوخه کړی وی دا غی غلبه خوخوی یقینا دا په اتفاق د مسلمانانو سره صریح ارتداد دی. نو طالبان هم د امریکا په ائتلاف کې شامل د یو غړی مثال لري. حکم اغه حکم دی چې کوم حکم د فرانسا، ایتالیا، جرمنی او د استرالیا د پوزیانو دی، ځکه دی هم امریکا سره د مسلمانانو خلاف باندې ولاړو، ځمکنی جاسوسیم کوله، ډزم کو د امریکا د پاره، تړون یې هم په دې خبره باندې کړیو. او تاسو آیتونه واوریدل د رب العالمین، همدغه رنګه د علمای کرامو وضاحتونه هم واوریدل چې دا کار صریح ارتداد دی. نو اوس د طالبانو د شبهې ته کوم ځای پاتې کیږي چې موږ ته وایي تاسو د امریکا خلک یاست؟ من ورته وایو دا تاسو چې وسه پورې د سولې او د افغانستان چوکۍ د پاره سوالونه امریکایانو ته کول یو ښکاره ناستې مور سره کولې، تاسو د امریکا خلک نه یاست او زمنګ باره کې شکی او بې دلیله، بې قرینه او بې ثبوته خبره کوي، موږ باندې بې ځایه الزام لګوي. دا الزام طالبان ځکه موږ باندې پوری کوي هم چې خپل دغه کفریات پټ کړي، کنه ټول ننګرهار په دې باندې گواه دی چې د خلافت په مجاهدینو د میدان هوایی نه څومره کروزونه گزار شول. آیا نن کم کروز طالب طرف ته ورځي؟ څومره بی 250 تیارو، جیټ کروزونو، ډرونونو، هلیکاپټرو، چارمشینو او نور مختلف قسمه تیارو بمبارونه کول، آیا په طالبانو باندې نن چیرته بمبار کوي؟ موږ باندې امریکایانو د نړۍ تر ټولو ستر بم د بمونو مور راوغورځوله. آیا د طالبانو په دغه شل کلنه جګړه کې چیرته په یو ځای باندې د بمونو مور غورځول شوی ده؟ همدا علاقې وي چیرته په طالبانو باندې یو ډزم نه کېدو، بیا چې مجاهدینو کله ونیولې شپه ورځ په هغې باندې بمبار کېدو، اوس چې د مجاهدینو لاس نه بیا ووتلې، یوه ورځ چیرته د طالبانو په خوا په غلطۍ کې هم چارمشینه ورغلې یا جیټ ورغلې بمبار یې کړی یا بی 250 ورغلې بمبار یې کړی دی یا بیون ورغله د بمباری کړي. د طالبانو د سقوط پر مهال بعضی کروزونه استعمال شوی دي، خو هغه وخت هم غیرتی خلک پکې موجود وو، بعضی مخلص خلک وو، هغه پیوشتل، عرب مهاجرین موجود وو، هغه عرب مجاهدین چې دغه کفارو د هغې نه ډار محسوسو، دې کفري نظام ته نه تسلیمېدل. دا خو نن امریکا پوه شوه چې دا پاتې شونکي خلک خو د سهولیات او واک غوښتونکي دي، نو ځکه یې د دوی دا مطالبې ومنلې او دغه د رسمي دفترو اجازت یې ورته ورکو. ای طالبانو، که موږ د امریکا خلک یو نو بیا ولې ستاسو لښکرو به په خپلو قرارګاهونو کې ورونه بلول او زموږ مجاهدینو به د شپې رڼا هم نشوه کولی؟ د هغې باوجود هم زموږ سنګرونه په نښه کېدل، زموږ مجاهدین شهیدانېدل او ستاسو لښکرو به ډېرې په سپینسترګۍ باندې جاسوسي کوله او دا چغې به وهلې چې ظالمان په ظالمانو مسلط دي. هلته د اقرار پرته بله چاره نه وه، ځکه خبره بیخي بدیهي وه. نو د ایسای کرنیلان ورته دغه الفاظ ښودلي وو، او کله چې د هغه میدان نه رابهر شي بیا وایي چې دوی ته تیارو اکمالات راوړل. دا هر طالب جدا جدا کوي، تپوس ته وکړي چې کوم ځای کې وو، کله وو، نوعیت او صورت یې څنګه وو، نو بیا درته د دوی د درواغو اندازه کیږي. د بمونو مور کې موږ ته کم اکمالات راوړي وو؟ آیا موږ د طالبانو په څیر امریکا ته د جوړ جاړۍ سوالونه کړي دي؟ د سیاسي دفتر غوښتنه مو ترې کړې ده؟ د طالبانو خلاف مو ورسره تړونونه لاسلیک کړي دي؟ د طالبانو په څیر د امریکا وزیر خارجه او ولسمشر سره مو ژمنې کړي دي؟ بیا مو دغه ژمنې عملي کړي دي؟ که موږ د امریکا خلکو، نو طالبانو تاسو سره ولې زموږ په خلاف باندې امریکا تړون کوو؟ که موږ د امریکا خلکو، نو ستا دپاره یې په ما باندې بمبار ولې کوو؟ که موږ د امریکا خلکو، نو د خلیفۃ المسلمین شهادت ډونالډ ټرمپ د خپلې دورې تر ټولو ستره بریا ولې وشمیرله؟ آیا د طالبانو اختر منصور ویشتل امریکا خپله تر ټولو ستره بریا وبلله؟ نه، هیڅکله داسې خبره نه ده. آیا زموږ په اړه امریکا دا اقرار کوي چې دوی اوس بدل شوي دي؟ لکه څنګه چې طالبانو په اړه دا اقرار د امریکا ځانګړو استازو وکړل؟ آیا موږ د طالبانو په څیر د امریکا نظامیانو سره په یو چینل کې رابطې لرو؟ طالبان د دې ښکاره اظهار کوي، عجیبه ده. بیا موږ ته وایي تاسو د امریکا خلک یاست، خپله ورسره په یو چینل کې رابطې لري. آیا د برادر په څیر زموږ مشرانو سره د امریکا ولسمشر 15 دقیقې ټلیفوني خبرې کړې دي؟ ښکاره خبره ده چې جواب منفي دی، خو طالبان بیا هم موږ باندې دا الزام لګوي. آیا زموږ د مشرانو نومونه د امریکایانو تور او نورو لیستونو څخه د وتلو کوششونه جاري دي؟ آیا امریکایانو زموږ زرګونه بندیان خلاص کړي دي؟ نو ګرانو مؤمنانو، دا به تاسو ته واضحه شوي وي چې طالبانو اوس د امریکا سره د دوستۍ هغه ښکاره ثبوتونه، غونډې، تړونونه او د لمر په څیر واضح او روښانه دلایل پټولو ناکام کوشش کوي، ځکه د الزامات لګوي خلافت اسلامي په مجاهدینو باندې. د طالبانو مشران امریکایانو سره په بندو کوټو کې مجلسونه کوي، سوالونه ورته کوي، شرطونه مني. سره د دومره ګیرو بیا هم دغه کفارو ته په هر در باندې ولاړ وي. نن هغه راپاسي او د اسلامي خلافت په مجاهدینو دا الزام لګی چې تاسو د امریکا خلک یاست. نو د طالبانو خبره خو اوس په هیچ چا باندې پټه نه ده پاتې، والحمدلله. نو دا شبهه د طالبانو هم د بیت العنکبوت څخه ډیره کمزورې ده. نو همدغه شان د امریکایانو اتحادي ډلو په اړه باندې نبی علیه الصلاة والسلام دا قول ډیر ښه تطبیقیږي چې فرمای: وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. نبي عليه السلام فرمای چې زما په امت کې به دوه یا ډلې جوړیږي، دا ټولې به ورته ځي سیوا د یوې ډلې نه، چې هغه به د خلیفۃ المسلمین ډلې، هغه به د مسلمانانو جماعت وي. نو عزتمند ورونو، طالبانو د امریکا سره دوستی، موالات، تړون، د مسلمانانو خلاف کومک کول، دیموکراسی منل، بین الملل منل، ملګرو ملتونو قوانین منل، او دغه رنګه دا نور ټول کفریت تاسو وکتل، د دغه طالبانو په حقیقت باندې تاسو پوه شوئ. نو لهذا طالبانو څخه براءت اعلان کړئ او خلیفۃ المسلمین سره بیعت وکئ، او که بیعت نشي کولی نو د طالبانو هر قسم ملاتړ څخه لاس واخلئ او هغوی سره د غلیظ و مرتد چلند وکئ. الله رب العالمين دي منغ و تاسو ده دغا نواقض سخ وساتي. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.